Глава другая. Еўрапейская станцыя. Выгадны гандаль. Гумавая плантацыя. Каляровыя рабочыя. Паны і падпанкі. Зварот Чунглі. Папаўся. Кіламетраў за 10 ад вёскі папуасаў на ўзвышшы стаяла станцыя або факторыя, як завуць сялібы еўрапейцаў у такіх дзікіх месцах. Звычайна такія станцыі з'яўляюцца прадпрыемствамі капіталістаў. Напрыклад, перад вайной амаль што чвэрць Новай Гвінеі была ў руках адной нямецкай гандлёвай фірмы, другая чвэрць – у руках англічан, а палова – у галандцаў. Пасля вайны нямецкую частку адабралі англічане, і Новая Гвінея аказалася падзеленай паміж Англіяй і Галандыяй. Наогул трэба сказаць, што капіталістычныя дзяржавы гандлююць гэтымі астравамі як таварам. Мяняюць, купляюць, прадаюць адзін аднаму з усімі жыхарамі і іх вантробамі. А людзі жывуць, працуюць і нават не ведаюць, што можа дзесьці ў Лондоне ці Парыжы у гэты самы час іх хтосьці камусьці прадае. У розных зручных месцах фірмы закладваюць плантацыі і гандлёвыя пункты. Тая станцыя, аб якой тут ідзе гутарка, належала да адной англійскай фірмы, якая шмат іх мела ўздоўж усяго ўзбярэжжа. На гэтай станцыі разводзіліся гумавыя або каўчукавыя дрэвы. Але як гандлёвае прадпрыемства яна не адмаўлялася і ад іншых гандлёвых спраў. Пасля гумы галоўнае месца займала копра. Копра – гэта разрэзаныя і высушаныя какосавыя арэхі. У Еўропе з яе робяць какосавы алей, які ўжываецца ў рознай вытворчасці, напрыклад, у мылаварнай. Яе прывозілі галоўным чынам з суседніх астравоў, якіх шмат было навакол. Станцыя і сама вырабляла копру і купляла ў папуасаў. Раней за якую-небудзь шкляную цацку можна было атрымаць мех копры, але цяпер папуасы паразумнелі і патрабавалі сякеру, нож ці яшчэ што карыснае. Бліжэй да мора стаяў галоўны дом, у якім жылі начальнік станцыі містэр Скот і яго памочнік містэр Брук. Дом быў лёгкі з дошак і стаяў на слупах, таксама як і папуаскія хаціны. Навакол усяго дома ішла веранда, на якую выходзілі вялікія вокны. У некаторых вокнах замест шкла былі густыя сеткі. Яны абаранялі ад маскітаў і разам з тым прапускалі свежае паветра. Каля дома раслі пальмы, бананы, эўкаліпты і розныя іншыя дрэвы гарачых краін. На верандзе на плеценых крэслах сядзелі містэр Скот і містэр Брук, апранутыя ва ўсё белае, як звычайна ходзіць у гэтых краях еўрапейцы. Містэр Скот быў высокі мужчына, гадоў пад 40. Чысты, голены твар яго выказваў гордасць і самаўпэўненасць. Ён заўсёды быў спакойны. Спакойна выслухваў непрыемнасць. Спакойна загадваў біць насмерць якога-небудзь слугу, калі той завінаваціцца ў чым. Ніколі не крычаў і не злаваў, бо яго крык быў бы вялікім гонарам для таго чалавека, на якога ён крычыць. Быў спакойны і ў вясёлы час. Самае большае, што ён мог сабе дазволіць, гэта усміхнуцца, размаўляючы сваім братам-еўрапейцам. І рабіў гэта ён толькі ў тутэйшых краях. А ў Англіі ён з больш-менш простым чалавекам і не размаўляў бы. Ён быў шляхетнага паходжання і марна страціў усе свае грошы. Сюды прыехаў таму, што, па-першае, ён тут атрымліваў вялікую плату, а па-другое, што ў гэтай невядомай старонцы наогул можна было пажывіцца. Яго памочнік, містэр Брук, быў зусім іншага складу. Нізкі, тоўсты, зласлівы. Ён меў 45 год і за свой век змяніў шмат прафесій. І вайсковым быў, і на моры служыў, і пропаведзі ў царкве гаварыў, і ў тэатры працаваў, і нідзе не меў удачы праз свой характар. Толькі тут ён быў прыгодны. Тыя рабочыя, якімі ён распараджаўся, не маглі нічога яму зрабіць, а містера Скота ён вельмі паважаў і баяўся. Англічане сядзелі моўчкі і пілі каву. Раптам Брук дакрануўся да рукі містера Скота і ціхенька паказаў у кут веранды. Там, асцярожна азіраючыся, паўзла яшчарка даўжынёю з метр. Яна трымала ў роце добры кавалак мяса. Гэтыя стварэнні вельмі часта крадуць тут спажыву ў людзей, як у нас пацукі. Адно што яны больш палахлівыя, ледзь толькі людзі паварушыліся, як яна пакінула мяса і знікла. «Хутка прыйдзе карабель», – сказаў Скот. «Ці хопіць нам гумы і купры, каб нагрузіць яго?» «Павінна хапіць», – адказаў Брук. «Але вось рабочых мала. Учора зноў памёр адзін. Трэба яшчэ выпісаць. Колькі мы іх маем цяпер?» 293. 86 памерла за паўгода. Ды два зноў уцяклі некалькі дзён назад. «Невялікая бяда. Выпішам другіх», – спакойна сказаў Скот. І сапраўды, гэта была не бяда. Наадварот, гэта было на карысць гаспадарам. Уцікачы, парушыўшы умову, нічога не атрымлівалі. Іх заработкі часам за некалькі год заставаліся ў кішэнях гаспадароў. З гэтага боку містэру Скоту заставалася толькі жадаць, каб больш уцякалі. І ў глыбіні душы ён быў удзячны Бруку за тое, што той дапамагаў у гэтай справе сваёй жорсткасцю да рабочых. Але ўцякалі толькі тыя, якія ўжо ні на што не спадзяваліся, і выбіралі смерць. Вядома, такіх было мала. Трэба адзначыць, што сярод усіх рабочых толькі дзясятак быў з тутэйшых папуасаў. Рэшта былі кітайцы, японцы, малайцы, нават негры. Гэта тлумачылася вельмі проста. Па-першае, папуасы не былі прывычныя да сталай, рэгулярнай працы. А па-другое, яны хутка ўсе ўцяклі б ад такога жыцця. Бо яны былі, як гаворыцца, дома. А з прывезенымі з далёкага краю рабочымі можна было рабіць, што хочаш. На веранду ўзышоў новы чалавек. Грэк Кандаракі. Гэта быў не малады ўжо, але вёрткі, хітры, дасціпны чалавечак з бегаючымі вочкамі і казлінай бародкай. Адкуль ён узяўся, як сюды трапіў, Аллах яго ведае. Але для Скота ён быў вельмі карысны. Ён быў гандлёвым агентам, усё ведаў, што трэба і нават чаго не трэба. Ашукваў усіх і ўсім быў патрэбен. І містэр Скот заўсёды карыстаўся яго парадаю. «Містэр Скот», – сказаў грэк, нізка схіліўшыся. «Тамака прыйшлі два папуасы, відаць, здалёку. Яны прынеслі скуркі райскіх птушак і кавалак золата велічынёю з курынае яйка». «Што яны патрабуюць за гэта?» – запытаўся Скот. «Дзве стрэльбы». Містэр Брук аж падскочыў на сваім крэсле. «Што? Як? Стрэльбы? Не можа быць! Яны ж не ведаюць, што з імі рабіць». «Мусіць, ведаюць, калі просяць», – сказаў Кандаракі. «Гэта справа нядобрая», – прамовіў Скот. «Калі яны захацелі стрэльбаў, гэта кепскі знак». «Мабыць, іх навучыў хтосьці», – сказаў грэк. «Паклідце іх сюды», – загадаў Скот. Кандаракі махнуў рукой. Падышлі два папуасы. Відаць было, што яны рэдка сустракаліся з белымі. Глядзелі неяк з-пад ілба, як загнаныя звяры. «О, гэтыя малойчыкі мне не падабаюцца», – сказаў Брук. І сапраўды, яны значна адрозніваліся ад бліжэйшых папуасаў. Асабліва цікавая была іх зачоска. Усе валасы былі пакладзены на мноства кос. І каб гэтыя косы не злучаліся, яны былі аблеплены гразёю. Косы звешваліся з усіх бакоў і нават бразгаталі пры кожным руху. На руках і на нагах былі бранзалеты, па-майстэрску зробленыя з травы і аздобленыя чарапашкамі. На шыі віселі каралі звярыных зубоў. Адзін трымаў вязку птушыных скурак без ног, а другі кавалак золата. Асабліва цікавыя былі скуркі птушак. Райскія птушкі невялікія, прыблізна як верабей або крыху больш. Сама назва іх паказвае, што яны нейкія асаблівыя. І сапраўды, такога прыгожага, яскравага і разнастайнага колеру ніхто нават не мог бы выдумаць. Іх ёсць некалькі парод, але больш вядомая адна, якая мае хвост каля 30 сантыметраў даўжынёй, з такім тонкім, далікатным і яскравым пер'ем, што ім вельмі ахвотна ўпрыгожваюць сябе як дзікуны, так і еўрапейскія жанчыны. Для апошніх і вывозяцца гэтыя скуркі ў Еўропу і вельмі дорага цэняцца. З прычыны таго, што мясцовыя паляўнічыя звычайна адразаюць ногі ад скурак, у Еўропе склалася легенда, што гэтыя птушкі ўсё сваё жыццё трымаюцца ў паветры, жывяцца толькі расой і маюць нейкую цудоўную сілу. Адсюль і назва іх – райскія. Кандаракі з дапамогай некалькіх слоў, або ж за ўсё міхамі, запытаўся, што яны хочуць за свой тавар. Папуасы зразумелі, паказалі рукамі, што страляюць, і сказалі «пуф, пуф». Нават скот усміхнуўся. «Вось чаго захацелі», – сказаў ён. «Але шкодна даваць вам такія цацкі. Прынясіце і пакажыце ім лепш другое», – загадаў ён кандаракі. Кандаракі прынёс сякеры, нажы, рыдлёўкі і гэтак далей. Відаць было, што такія багатыя прылады зрабілі на іх уражанне, але ўсё ж такі яны адмоўна круцілі галовамі. «Падазронная справа», – сказаў скот. «Ці не пачаставаць іх гарэлкай», – прапанаваў кандаракі. «Мо тады лягчэй будзе з імі дагаварыцца». «Спірутусам лепш», – крыкнуў Брук. «Што значыць гарэлка для такіх чарцей?» Скот згадзіўся. Кандаракі прынёс бутэльку і наліў паўшклянкі спірту. Падышоў да папуасаў, ласкава папляскаў іх па плячах і працягнуў шклянку. Недаверліва паглядзеў папуас і не хацеў браць. Кандаракі сам дакрануўся губамі, смяяўся і ласкава запрашаў. Дзікун узяў і крыху глынуў. Спачатку ён спалохаўся, відаць было, як захапіла яму дух. Але праз хвіліну, адчуўшы прыемную цеплыню, засмяяўся. Пасля таго яго таварыш выпіў ужо бадай усю шклянку, а за ім і першы зноў выпіў. Тады гандаль пайшоў шпарчэй. Папуасы забыліся ўжо на зброю і цікавіліся ўсё цудоўнай вадой. Ім паказалі дзве поўныя бутэлькі. Яны ўхапіліся за іх і пакінулі свае тавары. Трымаючыся за свае бутэлькі, хістаючыся ды весела гаргочучы, пайшлі яны дадому. «Ха-ха-ха!» – зарагатаў містер Брук. «Вось гэта дык гандаль!» «Дай Бог часцей так!» – смяяўся кандаракі. І яны весела пачалі падлічваць, колькі на гэтым зарабілі. А шчаслівыя гандляры тым часам адышліся крыху ад будынкаў, спыніліся, зноў выпілі і паваліліся на зямлю, як мёртвыя. Бутэлькі пакаціліся, рэшта спірту вылілася. Справа пакуль што на тым і скончылася. За паўкіламетра ад будынкаў у балоцістай нізіне была плантацыя гумавых або каўчукавых дрэў. Ёсць некалькі дзясяткаў парод такіх дрэў, але найлепшыя паходзяць з Паўднёвай Амерыкі, з нізіны ракі Амазонкі. Адтуль іх сталі вывозіць і разводзіць у іншых гарачых краінах, і ў тым ліку на Новай Гвінеі. Гэтыя дрэвы належаць да аднаго роду з нашай травой малачаем, але тут яны дасягаюць велічыні дуба. 3000 дрэў былі пасаджаны правільнымі ратамі, і паміж іх завіхаліся рабочыя. Гуму дае сок гэтых дрэў, і здабыча яго падобна да таго, як у нас увесну здабываюць сок з бяроз. Каўчукавы сок падобны да малака, толькі густейшы. Каля плантацыі было раскладзена многа вогнішчаў, рабочыя з лесу прыносілі сюды гаршкі з сокам. Другія мачалі ў сок дошчачкі і трымалі іх над дымам. Сок гусцеў. Тады зноў мачалі гэтую самую душачку і зноў капцілі. І так некалькі разоў, пакуль не набіраўся вялікі камяк. Тады яго разразалі, адкладвалі кавалкі гумы, а душачку зноў мачалі. Ля вогнішчаў ляжалі бялісныя кучы гумы. Сок з лесу падносілі ды падносілі. Паміж рабочых хадзіў наглядчык малаец Файлу і паддаваў духу бізуном. Гэты Файлу быў сам рабочы, але за тое, што вельмі дагаджаў гаспадарам, ён быў зроблены старшым над рабочымі і выконваў свае абавязкі не за страх, а за сумленне. Ён усё выгледжваў, падслухваў, сачыў за кожным крокам рабочых і паведамляў гаспадарам. Рабочыя яго не любілі нават больш, як містэра Брука, бо Файлу быў бліжэй да іх і больш шкодны. Разы са два рабочыя яго пабілі, але гэта ім вельмі дорага каштавала. Адзін з іх быў так забіты, што праз некалькі дзён памёр, а другі ледзь застаўся жывы. Все рабочыя былі каляровыя: жоўтыя кітайцы, карэйцы, японцы, цёмныя малайцы, чорныя негры, але не з Афрыкі, а з Амерыкі, бо ім там вельмі дрэнна жывецца. Асабліва многа было кітайцаў. Нездаровы клімат, дрэннае харчаванне і безупынная праца адбілася на ўсім іх выглядзе. Трымала ўсіх толькі адна надзея, што вось яны скончаць свой тэрмін і вернуцца дадому багатымі. Падышлі Брук і Кандаракі. Файлу падскочыў і пачаў скардзіцца, што сушыльшчыкі вельмі марудна працуюць, не паспяваюць. «А навошта ў цябе ў руках бізун?» – спытаў Брук. «Не памагае. Сама праца ўжо такая марудная». «Гэта праўда», – сказаў Кандаракі. «Я даўно ўжо кажу, што трэба перайсці на хімічнае згушчэнне соку. У другіх месцах даўно гэта кробяць». «Калі яно больш выгадна, трэба будзе абмеркаваць», – адказаў Брук. Увайшлі ў лес. Рабочыя яшчэ больш замітусіліся. Каля аднаго дрэва Брук раптам спыніўся і, паказваючы рукой, сурова запытаўся ў Файлу: «Што гэта такое, а?» Файлу замармытаў: «Я не бачыў. Гэта чык-чу. А ты дзеля чаго тутака?» – крыкнуў Брук і, падняўшы бізун, апусціў яго на спіну Файлу. Той толькі схіліўся да зямлі і жаласна замармытаў: «Выбачайце, дарагі пан, больш не буду». Тым часам сюды спяшаўся небарака Чык-чу, якому было даручана гэтая частка дрэў. Падбег і збялеўся. Гаршчок быў ужо даўно поўны, і гумавы сок цёк праз верх. Брук нават не паглядзеў на кітайца і, адыходзячы, толькі сказаў Файлу: «Глядзі ў другі раз». Файлу яшчэ больш схіліўся. Вочы яго глядзелі на Брука з замілаваннем, але як толькі Брук адышоў, Файлу адразу зрабіўся у 100 разоў больш паважным і грозным, як Брук. «Ну», – прасіпеў ён, звярнуўшыся да Чык-чу, – «а цяпер мы з табой палічымуся». Кітаец кінуўся на калені і пачаў прасіць: «Выбачай, паночку, не буду, не паспеў, паночку». Але паночак не злітаваўся, бо яму пагражаў другі паночак, які ў свой чарод баяўся трэцяга пана. Надыходзіў вечар. На вільготнай плантацыі пачаў збірацца туман. Гэта самы нездаровы час у гарачых краінах. Еўрапейцы звычайна ў такі час сядзяць дома і не выходзяць на двор. Работу скончылі і пайшлі дадому. Для рабочых быў пабудаваны асобны вялікі будынак, але не на слупах, як для гаспадароў, а проста на зямлі. На двары негр-кухар або кок, як усюды на моры завуць кухараў, зварыў ужо вялізны казан чорнага варыва з бобу. Боб і рыс, прыпраўленыя какосавым алеем, былі амаль што адзінаю страваю рабочых. Мяса яны ніколі не бачылі. Праўда, яго і не было. Кароў на Новых Гвінеі зусім няма. Некалькі галоў былі прывезены на станцыю, вядома, былі прызначаны для белых, Ды і то галоўным чынам на малако. Гаспадары мелі і дзічыну, але ж не рабочая. Толькі рыба была даволі часта. Пасёрбалі варыва і пайшлі спаць. Памяшканне было велізарнае. Па баках стаялі нары, на якіх ляжаў сухі чарот і больш нічога. Дзе-нідзе валялася рыззё, адзенне рабочых, або замест падушкі ляжаў клуначак. А ніякіх рэчаў больш не было. Рынуліся рабочыя на свае нары і скора паснулі. Не спаў толькі Чык-Чу, бо цяжка яму было прыстасаваць свае раны да жорсткай пасцелі. Ды яшчэ енчаў у трасцы адзін кареец. Не спалася і Файлу. Ён жыў у гэтым жа самым памяшканні, але як наглядчык меў асобны адгароджаны куток каля ўвахода. Ні на хвіліну Файлу не мог забыцца пра ўдар, які сёння атрымаў ад брука. Праўда, не першы раз ён быў біты, але вось ужо 2 гады, як ён сам зрабіўся старшым, сам мог біць сваіх таварышаў, як яго самога калісьці білі. Часта здаралася, як, напрыклад, сёння, што яго нават называлі панам, яго, цёмнаскурага, ніжэйшай пароды чалавека. Цягам часу ён пачаў ужо лічыць сябе чалавекам, спачатку сярод даручаных яму рабочых, а потым крыху і сярод іх, белых. І вось сёння яму напомнілі, што ён яшчэ не чалавек. І ўсё праз гэтага праклятага Чык-Чу. Каб не ён, дык можа назаўсёды прывыклі б, што Файлу чалавек. Шкада, што мала даў яшчэ гэтаму паганаму кітайцу. І Файлу гатоў быў зараз жа пайсці і дадаць яму яшчэ. Тым часам знадворку каля будынка з'явілася нейкая постаць. Асцярожна тулілася яна каля сцяны і набліжалася да дзвярэй. Дзверы ціхенька адчыніліся, і нехта ўвайшоў у памяшканне. Відаць было, што чалавек свой, бо не блытаўся ў цемнаце. Ён ціхенька пачаў красціся ўздоўж нар да таго месца, дзе ляжаў Чык-Чу. Незнаёмы схіліўся над суседам Чык-Чу і стаў прыглядацца. «Хто тут?» – запытаўся Чык-Чу. «Тсс!» – прашаптаў незнаёмы. «Гэта я, Чунг-Лі!» «Ты?» – крыкнуў Чык-Чу і, забыўшыся пра боль, ускочыў з пасцелі. «Ціха! Што ты робіш? Ты загубіш мяне!» – засіпеў Чунг-Лі. І сапраўды Файлу пачуў і заварушыўся. «Кладіся!» прашаптаў Чунг-Лі і сам лёг на зямлю. У гэты самы момант адзін з рабочых голасна забалбатаў нешта пра сон. Файлу супакоіўся. Пачакаўшы некаторы час, Чунг-Лі запытаўся: «Дзе брат?» «Няма», – адказаў Чык-Чу. «Памёр?» «Не, уцёк». Чунг-Лі ажно застагнаў ад роспачы. «Куды? Чаму?» «Пасля таго, як ты ўцёк», – пачаў шаптаць Чык-Чу, – «вся злосць Брука накіравалася на твайго брата. Брук ніяк не мог і цяпер не можа забыцца галоўным чынам на тое, у якім ён быў смешным становішчы перад усімі рабочымі, і што ён не мог пакараць цябе. Яму ўвесь час здавалася, што рабочыя смяюцца з яго. Калі ён бачыў, што хто-небудзь усміхаецца, то зараз жа пускаў у ход бізун. Асабліва даставалася Хунь-Чжы. Не было таго дня, каб яго не білі. Вядома, каб дагадзіць Бруку, сабака Файлу стараўся яшчэ больш. Хунь-Чжы зусім немагчыма стала жыць. Тым болей, што і ў будучым ён нічога добрага не мог чакаць. Брук проста сказаў, што Хунь-Чжы павінен будзе працаваць хоць 10 год, пакуль не адпрацую за цябе. Акурат у гэты час збіраўся ўцякаць папуас Качу. Хунь-Чжы надумаў уцячы разам з ім, бо, як тутэйшы, Качу быў вельмі карысны для яго. І вось ужо 4 дні, як яны ўцяклі, скончыў Чык-Чу. «Толькі 4 дні?» – уздыхнуў Чунг-Лі. «Толькі, спазніўся ты крыху», – спачувальна сказаў Чык-Чу. Чунг-Лі апусціў галаву і быццам скамянеў. Такі жаль ахапіў яго, што ён гатовы быў плакаць. Цэлы год ён вандраваў, толькі цудам ухіліўся ад смерці, Урэшце зарабіў столькі, колькі яны абодва не зарабілі б за 10 год, рызыкнуў сваім жыццём, каб забраць з сабой брата і вярнуцца дадому, і вось усё гэта дарэмна. Як ён адзін будзе прыбірацца дадому, пакінуўшы тут брата? Ці шукаць яго? А прыйдзі ён на 4 дні раней? Чаму ты вярнуўся сюды? Хіба не ведаеш, што табе пагражае? Пытаўся Чыкчу. Ведаю, добра ведаю, але я прыйшоў, каб узяць брата і з ім уцячы дадому. Я цяпер ужо маю столькі грошай, што хопіць нам на 2. Адкуль? У сярэдзіне вострава ёсць невядомыя горы, дзе яшчэ не была нага белага сабакі. Там я знайшоў золата. Нешта мільганула каля іх. Праз некаторы час ціхенька рыпнулі дзверы. «Вось шчаслівец», – зайздросліва сказаў Чыкчу. «Хто табе забараняе таксама шукаць шчасця?» – сказаў Чунглі. «Але трэба праўду сказаць, што гэта толькі шчаслівы выпадак, на які спадзявацца нельга. Я не дзеля гэтага ўцякаў, а быў вымушаны. І раіць нікому не буду, бо не заўсёды пашанцуе. Але калі каму-небудзь з вас нічога ўжо не застанецца рабіць, як тады было мне, скажы, хай шукаюць месца Абу за 100 кіламетраў на захад ад пачатку ракі Фляй. Ну, бывай здароў. Што ж ты цяпер будзеш рабіць? Куды пойдзеш?» – спытаў Чыкчу. «Не ведаю яшчэ», – адказаў Чунглі і пачаў ціхенька паўсці, але спыніўся і зноў падышоў да Чыкчу. «Вось што, Чыкчу, ты такі самы, як і мы. Ты не захочаш скрыўдзіць нас». «Вядома, ці трэба аб гэтым гаварыць», – горача сказаў той. «Можа здарыцца, што ты раней за нас вернешся дадому, або я зусім не вярнуся. Дык вось табе кавалак золата, аддай яго маім бацькам. Калі трэба будзе, і сабе вазьмі на выдаткі. Памятай, што, можа, яны атрымаюць гэты кавалак замест 2 сыноў. А калі і мы вернемся, дык тады ўжо і ты атрымаеш. Сцеражыся толькі, каб ніхто не даведаўся, што маеш». Ён выняў з торбы кавалак золата і аддаў Чыкчу. «Добра, будь спакойны, усё будзе зроблена, калі я буду жывы і вярнуся», – сказаў Чыкчу. «Хай бароняць цябе добрыя духі». «І цябе таксама», – адказаў Чунглі і пасунуўся да выхаду. Ціхенька адчыніў дзверы, пераступіў парог і адчуў, як некалькі пар рук абхапіла яго і скруціла. «Калі ласка, адважны Чунглі!» – пачуўся насмешлівы голас Файлу. «Містер Брук даўно жадае вас бачыць!» «У, сабака!» – сказаў Чунглі. «Дачакайся і ты свайго часу!» «Ці будзем будзіць містера Брука або Скота?» – запытаўся адзін з мужчын. «Дзеля такога госця не варта», – сказаў Файлу. «Заўтра ўбачыць». «Ну, хадзем», – сказалі мужчыны і павялі Чунглі ў суседні будынак. Чыкчу чуў, як Чунглі папаўся. Шкада яму было свайго сябра. Але мімаволі ён падумаў, які ён Чыкчу шчаслівы. Ніхто яго не ловіць, ніхто не арыштуе, жыве ён ціха, спакойна. Засталося яму працаваць толькі 1 год. Гэты год праляціць непрыкметна, і ён сабе паедзе дадому багаты, вольны. А неспакойны Чунглі павінен пакутаваць. Нельга апісаць, што рабілася з містарам Брукам, калі ён даведаўся, што Чунглі злоўлены. Ён то рукі паціраў ад радасці, то рыкаў, як звер ад злосці. «Трэба паказаць усім», – крычаў ён. «Што значыць падымаць руку на белага? Трэба яго перад усімі павесіць». Містер Скот аднёсся да гэтага спакайней. «Павесіць мы не маем права», – гаварыў ён, – «а трэба адаслаць яго ў Морспі і засудзіць. Усё роўна яго не пашкадуюць». «Гэта занадта будзе проста і мякка», – пярэчыў Брук. «Хоць скуру садраць з яго трэба». «Ну, гэта ўжо ваша справа», – сказаў Скот. Увайшоў Кандаракі. Увесь яго выгляд сведчыў, што ён ведае нешта цікавае. «Ці ведаеце, панове?» пачаў ён, што справа з гэтым няшчасным кітайцам можа мець інтарэс для нас усіх. Я толькі што даведаюся аб усім падрабязна. І вось вам довад. Пры гэтым ён паклаў на стол два кавалкі золата, адзін велічынёю з грэцкі арэх, другі крыху меншы. Што гэта значыць? Запытаўся Скот. Гэта знойдзена пры Чунглі. Ён, аказваецца, знайшоў у сярэдзіне вострава месца, дзе сустракаюцца вось такія рэчы. Прыйшоў ён сюды, каб забраць свайго брата і ўцячы дадому. Ну што ж, сказаў Скот, значыцца, будзе з чаго ўзяць няўстойку як за яго, так і за брата. Толькі няўстойку? Закрычаў Брук. Гэтага мала. Дайце мне спачатку палічыцца з ім. Я параіў бы палічыцца з ім зусім іншым чынам, сказаў Кандаракі. Нічога яму не рабіць, абяцаць яму поўную свабоду за тое, што ён завядзе нас у тое месца. Як? Стукнуў кулаком Брук. Пакінуць яго зусім непакараным? Не можа гэтага быць. Скот глыбока задумаўся, а Кандаракі падышоў да Брука і ціха шапнуў яму. «Не пярэцце! Калі ён пакажа нам месца, тады вы заўсёды будзеце мець магчымасць палічыцца». «Ага, гэта іншая справа», – супакоіўся Брук. «Гэта добрая ідэя», – сказаў Скот. «Але ж вы самі павінны ведаць, як цяжка наладзіць экспедыцыю ў глыб вострава». «Ведаем», – адказаў Кандаракі. «Аднак трэба таксама прыняць пад увагу, што калі ён адзін дабраўся, то добра падрыхтавана экспедыцыя, тым болей. А па-другое, трэба памятаць, што не шукаць мы ідзём, а на пэўнае месца». «Гэта праўда», – задуменна сказаў Скот. «Прывядзіце яго сюды». Праз некалькі хвілін прывялі Чунглі. Ён увайшоў пад наглядам двух салдат-сіпаяў. Чунглі са звязанымі рукамі стаяў перад Скотам і чакаў, што будзе. Брук сядзеў і глядзеў на яго, як звер на сваю здабычу. Скот даў знак, каб сіпаі выйшлі. Потым звярнуўся да Чунглі. «Ты ведаеш, што паводле закону, за тое, што ты хацеў забіць англічаніна, ты можаш быць асуджаны на смерць». «Зусім я не думаў і не хацеў забіваць», – сказаў Чунглі. «Суд не можа ведаць, што ты думаў. Ён будзе судзіць па тым, што ты рабіў. А тваё дзеянне лёгка назваць замахам на жыццё. Разумееш?» Чунглі маўчаў. «Ты бачыш, – прадаўжаў Скот, – што ты знаходзішся ў нашых руках. Мы можам з табою зрабіць, што хочам». Скот спыніўся і пачакаў, каб Чунглі лепш адчуў сэнс апошніх слоў. «Але ты можаш атрымаць поўную волю, сваё золата, скасаванне кантракта і нават дапамогу вярнуцца дадому, калі ты нам пакажаш тое месца, дзе знайшоў золата. Згоден?» Чунглі маўчаў. Па-першае, яму вельмі не хацелася зноў пачынаць гэту цяжкую і небяспечную дарогу. Па-другое, ён не хацеў служыць сваім ворагам. І па-трэцяе, самае галоўнае, не быў упэўнены, што яны выканаюць сваё абяцанне. Але што яму заставалася рабіць? Яны маглі б і зараз яго забіць, і нічога ім за гэта не было б. «Ну, адказвай», – сказаў Кандаракі. «Ці сапраўды вы мяне тады адпусціце?» – спытаў Чунглі, каб толькі адразу не паказаць, што ён згоден. «Я сам даю слова гонару», – паважна адказаў Скот. «Мала карысці ад гэтага», – падумаў Чунглі. «Чакай», – падумаў Брук. «Паглядзім яшчэ, што будзе», – падумаў Кандаракі. І толькі адзін Скот верыў у сваё слова, бо яму не было аніякай патрэбы ашукваць гэтага кітайца. «Добра», – згадзіўся ўрэшце Чунглі. Скот паклікаў сіпаяў і сказаў: «Развяжыце яму рукі, добра даглядайце, карміце і толькі пільнуйце, каб не ўцёк, бо тады адкажаце сваімі галовамі».